was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Dat we kennen van John Lennon, weet je nog? Jealous Guy. Maar je hoort hem hier in de uitvoering van Roxy Music. Aan het begin van deze mooie nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe show. We gaan er weer lekker tegenaan. Nou ja, rustig aan eigenlijk. Noem je dat dan er tegenaan of is dat anders? We hebben een mooie lijst met heerlijke muziek. Dus dat is alvast geregeld. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen. Dus we gaan het daar zo over hebben in de show. Eens even kijken. Wat hebben we dus in deze show? We gaan het hebben over het gouden windei. De verkiezingen zijn begonnen. De stembussen zijn open. Hoe zit dat eigenlijk met het gouden windei? Wat is dat eigenlijk? En waarom? Het is van Foodwatch. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag. En hij geeft het gemeentebestuur van Vlaardingen een goede raad. En ja, het is alweer bijna kerstvakantie. Hè? Wat gaan we doen? Nee, je hoort het zo meteen allemaal. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Vol met fantastische muziek van onder andere, nou ja, Etzelia Rumbly. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Let's go. say as you kept turning up. Poisoned you with compromise. Oh, what point did you realize? Everybody loves your life but you. Special agent for the man through water gates and Vietnam. No one really gave a damn. You think the CIA did? I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. Ik weet niet of jij het ook zo hebt, maar ik word wel best gelukkig van dit soort muziek. Robbie Williams, Advertising Space. En Edcilia Rombly, samen in Week. Ja, samen, want ze was gewaarschuwd. Ja. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Hier zo, in de late avond. Voor de 9e keer wordt hij uitgereikt. Het gouden windei van Foodwatch. Het gaat over een levensmiddelenproduct dat niet aan de verwachtingen die worden gewekt op de verpakking voldoet. Ik ga erover praten met Sjoerd van der Wouw van Foodwatch. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Welkom. Meneer van der Wouw, wat is dat, Foodwatch? Foodwatch is een voedselwaakhond. Wij komen op voor het recht van consumenten voor eerlijk en veilig en gezond voedsel. Ja. En waarom doet u dat? Omdat heel veel voedsel wat je gewoon in de supermarkt vindt niet eerlijk, veilig en gezond is. Hè. Denk aan alle suikers die erin zitten, aan de vele voedselschandalen, maar ook aan de misleidende etiketten. Ja, maar daar hebben we toch de Voedsel- en Warenautoriteit voor? In theorie klopt dat. Daar zijn ze in theorie ook voor. Die taak hebben ze. Alleen in de praktijk voeren ze het vaak niet uit. Dus je ziet bijvoorbeeld rondom misleidende producten, als waar wij vandaag de verkiezing over hebben, dat veel producten misleidend zijn en de Voedsel- en Warenautoriteit er amper tegen optreedt. En waarom doen ze dat dan niet? Ja, zij zeggen we hebben een beperkte hoeveelheid geld om te controleren en wij leggen onze prioriteiten ergens anders. Dus eigenlijk zijn die voedselfabrikanten zijn vrij zelf te bepalen wat hen goed doet. Ja, nu doen jullie ieder jaar een hele opmerkelijke verkiezing. Het Gouden Windei. Wat is dat voor een verkiezing? Dat is de jaarlijkse verkiezing voor het meest misleidende product. Dus wij krijgen elk jaar honderden klachten van mensen die zich misleid voelen rondom een bepaald product. Die leggen we allemaal bij elkaar. We zoeken zelf nog een aantal producten erbij die we zelf misleidend vinden. En daar pakken we dan de beste, of eigenlijk beter gezegd slechtste producten uit. Dit jaar 8. En die gaan dan met elkaar strijden om wie het meeste stemmen krijgt. En die wint het Gouden Windei, een prijs die je dus niet wil winnen omdat je het meest misleidende product bent. Heb je al een paar voorbeelden van de top 8? Ja, in dit jaar zijn genomineerd, om een paar te noemen, Venco Honingdrop, waar 150 keer meer suiker in zit dan honing. Zit maar een halve bijenpoot aan honing in, 0,3%. We hebben bijvoorbeeld de Zaanse Hoeve plakken kaas, waar die 84 calorieën per plak zijn, of per portie zeggen ze, maar dan blijkt een portie niet hetzelfde als een plak. En zo krijg je eigenlijk veel meer calorieën binnen dan je denkt. We hebben Konimex gembersiroop, waar amper gember in zit. Echt minder dan een mespuntje. Of roomboter, reuze rozijnenbollen van de Vomag, waar 0,3% roomboter in zit. Dus vooral vette marketing is. Tja, waarom doen die bedrijven dat? Ja, omdat ze dus mee wegkomen. Hè. Dus de Voedsel- en Warenautoriteit treedt er amper tegenop. En daarom is het ook zo leuk aan de verkiezingen. Het is naast dat je als consument kunt zien wat erg misleidend is, krijg je dus ook als fabrikant, kom je in het daglicht te staan en met de schijnwerpers op je rondom je misleidende producten. En je ziet dan vaak dat die fabrikanten dan zich terugtrekken en toch anders gaan doen. Etiketten aanpassen bijvoorbeeld. Ja, maar jullie organiseren niet voor de eerste keer deze verkiezingen. Je zou toch denken, bedrijfsleven, let een beetje op. Ja, we organiseren het voor de 9e keer al. Je ziet dus vaak dat fabrikanten wel aanpassen. Alleen ze denken toch nog vaak mee weg te komen. Hè. Je moet je voorstellen, er ligt in een supermarkt liggen 10.000 tot 30.000 producten. En kunnen wij er dan 8 uitpakken. Want het is maar een heel klein deel van het aantal misleidende producten. Dus een groot deel komt er nog wel mee weg. Daarom zeggen we, naast zo'n verkiezing als wij hebben, moet je ook echt een voedsel- en warenautoriteit hebben die daartegen optreedt. Nou, kunnen mensen gaan stemmen op de misleidende producten? Althans, dat vindt u onderbouwd weliswaar. Waar kunnen mensen eigenlijk uw kandidaten lezen, wat ze brengen en eventueel stemmen? Ja, je kunt stemmen via onze website foodwatch.nl en daar kun je op een van de 8 kandidaten stemmen en jij bepaalt wie je wint. Hè. Het publiek bepaalt het. Het is een publieksverkiezing, dus het is ook nog een keer leuk. Je kunt zien eigenlijk word je het hele jaar uitgelachen door voedselfabrikanten. En die verkiezing is eigenlijk ook een beetje bedoeld om terug te lachen naar die voedselfabrikanten. Van hier kom je niet meer weg. Tot wanneer kun je lezen en stemmen? De verkiezing duurt ongeveer 2 weken. Dus de week voor kerst maken we de winnaar bekend. Ja, hoe wordt de winnaar bekendgemaakt? Meestal doen we dat publiekelijk, dus in samenwerking met een tv-programma bijvoorbeeld. Maar we zouden ook best voor de deur van het bedrijf kunnen staan, dat moeten we nog bekijken. 1 detail wil ik nog even met u bespreken. U krijgt geen geld van de overheid, u bent 100% subsidievrij. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Wij kijken kritisch naar de overheid en naar bedrijven. En wij kunnen natuurlijk niet kritisch kijken onafhankelijk als we ook door overheid of bedrijfsleven betaald worden. Dus we hebben een streep getrokken, wij willen geen geld van overheden of bedrijven. En we zijn dus puur afhankelijk van donateurs. Kun je ook via de website doneren dan? Ja, zeker. Je kunt er donateur worden en dan steun je onze campagnes. Nog 1 keer het adres. Foodwatch.nl. Goed. Sjoerd van der Wouw van foodwatch.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. Il est des mots qu'on peut penser. Mais à pas dire en société, moi je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh, oh. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. La, la, la, la, la, la, la. Moi je veux faire l'amour avec toi. Moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. D'aucuns diront ne peut pas. fuir comme ça. Ceux-là le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça que moi, je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Roberta Fleck, daar mag je mij midden in de nacht voor wakker maken. Nou, gelukkig, het scheelt. Ik ben nog wakker en jij ook. Feel Like Making Love, joh. Roberta Fleck en Michel Polnareff ervoor met de liefde met jou. Hier in de late avond. Over een ogenblik de wekelijkse column van de Han van der Horst. Hij gaat een goede raad geven aan de Raad van Vlaardingen. Zometeen naar Meatloaf en I Do Anything for Love. No, I won't do that. some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. For silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the god of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the rockmuziek, zo in de late avond. Inderdaad, Meatloaf. Han van der Horst is weer aangeschoven en hier is hij met zijn nieuwe kolom. Hij geeft raadsleden in Vlaardingen een goede raad. Dit is De Nachtgedachte, een kolom van Han van der Horst. Mensen, laat ik er geen doekjes om winden. Ik word een oude sukkelaar die begint te vinden dat vroeger alles beter was. Neem bijvoorbeeld nieuwjaar. Als klok 12 had geklonken, knalde niet alleen het vuurwerk. Je zag ook hoe buren de kerstbomen op straat wierpen en daar de brand in staken. Dat was een vast onderdeel van elke jaarwisseling en niemand zag er iets kwaads in. Een dag of wat later mocht ik dan aan de hand van mijn vader om 7:00 de straat op in het donker, in plaats van dat ik, zoals dat heette, naar bed getramd werd. We gingen naar een of ander open terrein waar onder toezicht van de gemeente de rest van de kerstbomen op een enorme stapel werd verbrand. Het vuur sloeg boven de bomen uit en als ze doofden wist je dat het laatste staartje van de feestdagen voorbij was en de normale tijd weer begon. Het was geweldig. Het was een tedere herinnering. Het ligt meer dan 60 jaar achter me. En het is niet vergelijkbaar met de gang van zaken van tegenwoordig. Nu rijden nerveuze brandweerlieden in hun wagens rond om elk brandend kerstboompje meteen te blussen, waarna de daders worden ingerekend en als ze niet uitkijken, worden opgeknapt met een strafblad dat een groot aantal banen de rest van hun leven voor hen sluit. In Vlaardingen zijn ze nog verder gegaan. Daar heeft burgemeester Annemiek Jetten besloten om de twee grote kerstbomen branden die daar na nieuwjaar plachten te worden georganiseerd dankzij de inzet van veel vrijwilligers om die voortaan te verbieden. Ze kan de veiligheid van de bezoekers niet meer garanderen, zegt deze 2 jaar geleden aangetreden burgermoeder. Vroeger ging het merendeel van de Vlaardingse kerstbomen naar die branden, net als ongelooflijk veel pallets en ander oudhout. Het waren spectaculaire evenementen. Nu mag het niet meer. De burgemeester heeft op tal van plaatsen in de stad slimme camera's laten plaatsen om iedereen te betrappen die het waagt om op het kruispunt een paar kerstbomen in de fik te steken, nu ze de grote uitlaatklep zelf verboden heeft. In Vlaardingen heerst veel onvrede over dit besluit, dat overigens heel erg past bij de verschrikkelijke zenuwachtigheid die zich rond feesten en partijen heeft meester gemaakt van dorpskottebeiers en andersoortige gemeentelijke belangrijkheden. Het is een echt 21ste eeuws fenomeen dat alles dichtgeregeld moet worden en elk risico vermeden als iemand op straat iets wil organiseren. Dat gaat zo ver dat menig vrijwilliger de brui aan heeft gegeven omdat ze de overdreven zorgzaamheid van het gezag als tegenwerking ervaren. Dat stoppen van die massale branden onder controle van de overheid uit kippendrift en overdreven angst is vragen om moeilijkheden. Vooral als je de hele stad ook nog eens volhangt met camera's om juist op dit punt je gezag te laten gelden. Dat gezag behoud je daardoor niet, je verliest het. Wat je oogst is wantrouwen, angst, achterbaksheid en minachting naar de overheid toe. Ooit klaagde Mark Rutte nog voordat hij premier was dat de overheid in Nederland te vaak ingreep waar het mosterd na de maaltijd was en ontbrak waar je haar als burger wel nodig had. Iedereen begreep wat hij toen bedoelde. En wie nu zegt dat hij ook 1000 euro aan de burgers heeft beloofd destijds, die geef ik groot gelijk in aanmerking genomen wat zijn kabinet in de praktijk zoal aanrichtte. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om wat we in Vlaardingen zien. Een gemeentelijke overheid die haar zware hand laat dalen op een plek waar het nu juist onnodig is en ontbreekt waar de mensen haar steun wel nodig hebben. Daarom raadsleden, wethouders en burgemeesters die dit horen, neem geen voorbeeld aan Annemiek Jetten of Vlaardingen. Zie je niet waar? jou de allermooiste vrouw. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Stay with me. crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Lenny Kravitz, een nummer die je bijna nooit hoort op de radio. Best wel jammer, want het is een prachtig nummer. En nog maar kort geleden een klein hitje geweest. Low. En Bies hoorde je ervoor met Het Verlangen. Kijk even naar het weer van morgen. Het wordt morgen de koudste dag van deze week. Gaat op 4. In het midden van de regio. Dus hier en daar kan het iets koeler zijn. Maar nog geen echte winterse temperaturen. Goed, in een ogenblik gaan we het hebben over de kerstvakantie bij het Maastheater. Daar is veel te beleven, veel te zien. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze prachtige Jingle My Bells van Cole Silva. You forget about me, hey there, Santa. Come on and jingle my bells. And let's hitch on Rudolph to the sleigh and take a moonlit ride. Go wherever the north will blow. Let love drive. Don't mind the wait, but you know me too well. Oh, Santa, come on and jingle my bells. Silva en Jingle My Bells. Is dat een beetje erotisch bedoeld? Ja, je weet het nooit natuurlijk. Met de jazz. Goed, hier in de late avond. Ja, het is alweer bijna kerstvakantie. En er is van alles te doen natuurlijk in de kerstvakantie. Ook bij het Maastheater. Wat daar te beleven is in de kerstvakantie, hoor je nu in een gesprek met Mariska de Vries. De kerstvakantie staat weer bijna voor de deur en in het Maastheater is dan van alles te doen. Ik ga daarover praten met Esther Schouten. Zij is educatiemedewerker bij het Maaspodium. Welkom Esther. Jullie hebben een leuk programma voor de kerstvakantie. Wat is er allemaal te doen? Ja, we hebben een heel erg leuk programma inderdaad. Er zijn meerdere voorstellingen. We hebben onder andere onze eigen productie staan deze vakantie, zoals De Jokkebroeker en Hallo Familie, onze nieuwste voorstelling. Die speelt dan ook. En we hebben het weekend Monstermania. Dus dat zijn voorstellingen van meneer Monster. En naast al die voorstellingen hebben we ook nog een heel erg leuke randprogramma in de foyer. Oké, even eerst naar de voorstelling. Je zei Hallo Familie. Waar gaat dat over, die voorstelling? En voor welke leeftijd is het? Hallo Familie is voor iedereen vanaf 8 jaar. We zeggen zelf van 8 tot 108 jaar. En het is, nou ja, zoals de voorstelling al zegt, een voorstelling die eigenlijk gaat over familie. Maar ook vooral gaat over een kind dat niet kan slapen. En daardoor van alles gaat bedenken en fantaseren over haar familie en iedereen die er maar bij hoort. Dus het wordt eigenlijk één groot avontuur. Oké, en de tweede die je noemde was De Jokkebroeker. Vanaf welke leeftijd is die geschikt? De Jokkebroeker is voor iedereen vanaf 6 jaar. En dat is eigenlijk een voorstelling die gaat over liegen en de waarheid. Dus eigenlijk over hoe de waarheid werkt. En hoe je een leugen kan herkennen. Monstermania, je zei dat is een gastvoorstelling. Waar gaat dat over? Is dat ook voor de kinders? Ja, alles wat we programmeren is leuk voor kinderen. Dus ook Monstermania. Ja, dat wordt gemaakt door meneer Monster. En die maken voornamelijk voorstellingen over van hele bekende boeken die eigenlijk iedereen volgens mij wel in huis heeft liggen als je kinderen hebt. En ze spelen bij ons de Gruffalo, de Rovers en de Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen. Oké, en voor welke leeftijd is dat? Dat zijn vooral voor de kleintjes. Dus de Gruffalo is voor iedereen vanaf 3, de Rovers vanaf 4 jaar en de Waanzinnige Boomhut voor iedereen vanaf 5 jaar. En je noemde net ook al dat jullie in de foyer allerlei andere gezellige dingen gaan doen. Wat staat daar op het programma? Ja, we vinden het heel erg leuk als je bij ons bij het Maaspodium komt. Dat je dan niet alleen maar gewoon een kaartje koopt voor een voorstelling, naar binnen gaat, voorstelling klaar, applaus en dan weer naar huis. We vinden het vooral heel erg fijn als iedereen wat langer wil blijven hangen, zowel voor als na de voorstelling. Dus zeker in de vakantie zorgen we altijd voor een hoop gezelligheid in de foyer. En deze kerstvakantie draait eigenlijk alles om onze nieuwste productie Hallo Familie. Dus we hebben ook een programma gemaakt wat draait om familie. Dus zo kun je onder andere bij ons een taart komen bakken. Oh, lekker. Dus we gaan voor de voorstelling met z'n allen aan hele lange familietafels plaatsnemen als mensen daar zin in hebben. En dan gaan we met z'n allen iets lekkers maken, schillen, deeg maken. We maken het helemaal klaar en dan tijdens de voorstelling wordt dat afgebakken. En dan kunnen we na de voorstelling weer aan diezelfde tafel schuiven om het gezamenlijk op te eten. En zo hopen we dat je dan niet alleen je eigen familie misschien wat beter leert kennen, maar misschien ook wel andere families. Dat je daar ook misschien in een gesprek mee komt. En er is ook een mogelijkheid om alle familierecepten uit te wisselen. Dus er komt een grote receptenwand waar je je eigen recepten kan ophangen, maar dus ook kan kijken wat anderen heel erg lekker vinden in hun familie. En die kan je meenemen of je maakt er een foto van. We gaan ze in ieder geval uitwisselen. En in de kerstvakantie hebben we altijd natuurlijk, het is koud buiten, dus wij zorgen voor een vuurtje en voor marshmallows die we boven het vuur kunnen maken. En er zal ook een fotohoek zijn waar je een knotsgek familieportret kunt maken. Nou, fantastisch. Als mensen meer willen weten over alle activiteiten en kaartjes willen kopen, dat kan op jullie website, neem ik aan. Ja, dat is www.maastd.nl en de TD staat voor Theater en Dans. Dus maastd.nl. En daar staat alles op. En staat jullie zijn alles op, ja. En het Maaspodium is te vinden, waar precies? We zitten vlak bij de Euromast in Rotterdam. Dus, nou, die is goed te vinden, die weet iedereen. Ja, toch? Ja, die zie je van een afstand. Precies. Nou, daar zitten we praktisch onder. En we hebben een prachtig podium. Als je aankomt lopen, zie je een grote glazen wand met daarin ons huis eigenlijk, letterlijk ons huisje. Oké. Iedereen dus in de kerstvakantie naar het Maaspodium. Ik sprak over het programma met Esther Schoutes en zij is educatiemedewerker. Dankjewel. She had China in your hand. T-Pow. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap ook deze avond weer. Ja, fijn dat je het met me hebt uitgehouden. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf met weer heerlijke muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus alle reden om morgen ook weer te luisteren naar de late avond. En intussen onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of... vind ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Overal kun je ons vinden. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je wel te rusten. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een goede wacht. Tot besluit, Van Galis, To the Unknown Man.